राम। श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। कार्तिक शुक्ल त्रयोदशी विक्रम संवत 2056 21 नवंबर 1999 साया लगभग 3:30 बजे हाड़ा कुटीर वृंदावन। राम। पराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करवनीत पीतांबराधरुणबिंबलाधरोष्ट पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कुमारेभ्यो नमः। हम चाहते हैं परमात्मा की प्राप्ति, परंतु प्रकृति के कार्य को छोड़ते हैं। प्रकृति का कार्य है उसको छोड़ते नहीं, उस छोड़े बिना उसकी प्राप्ति होती नहीं। ये बड़ा ही गहरी बात है। अगर प्रार्थना परमात्मा की प्राप्ति चाहते हैं, तो प्रकृति का जो कार्य है उसकी चाहना बिल्कुल छोड़ देनी चाहिए, तो प्राप्ति होगी। उसमें दो बात है खास, एक पराश्रय होना और परिश्रम करना। परिश्रम राशव न हो और पराश्रय न हो तो प्राप्ति बहुत सुगमता से हो जाएगी। एक दो बात की प्रबलता है। देखो बात दो चीज दो है मूल में, एक परिवर्तनशील है एक अपरिवर्तनशील है। एक परिवर्तनशील तत्व है एक अपरिवर्तनशील है। तो हम एक अपरिवर्तनशील के में बैठे हैं, तो बैठे हैं पर है हम अपरिवर्तनशील, हम खुद अपरिवर्तनशील नहीं है, रहते हैं परिवर्तनशील में। 84 लाख जोड़ी में गए तो वे लाखों जोड़ों तो बदल गई, आप नहीं बदले। ऐसे ही अभी अवस्था आपकी बालिक अवस्था जवान अवस्था वृद्ध अवस्था धनी अवस्था निर्धन अवस्था ये बदल रही है, ये बदल रही है, रहेगी नहीं, रह सकती नहीं, कभी नहीं रहती है, ये तो बदलेगी ही। और आप बदलते नहीं, कभी नहीं बदलते, कभी नहीं बदले, कभी ये बदलने वाले की आश्रय आश्रय छोड़ दो आप, तो आप आज हो तो आज ही, आज ही, आज ही, अभी अभी अभी अच्छा और अप्रयत्न हो जाओ, अच्छा और अप्रयत्न, कोई चाहना ना हो, जब जीने की चाहना ना हो, मरने की चाहना ना, भगवान की चाहना, संसार की चाहना, कोई चाहना नहीं, कुछ नहीं हो, परमात्मा की चाहना नहीं, चाहना कुछ भी चाहना ना हो और कुछ भी न करे, करते रहते हैं तब क्रिया में लगे रहते हैं तब तो तब तुम्हें प्राप्ति नहीं होती। क्रिया का सर्वथा त्याग कर दे और चाहना कुछ भी न रखे, आज तक तुम्हें प्राप्ति आज ही है, आज अभी। ये अब तो जानते हैं क्रिया रहित भी आप होते हैं, क्रिया सहित भी होते हैं, ये आपका अनुभव है, खास अनुभव ये सुषुप्ति में होता है। जागृत और स्वप्न में मनुष्य क्रियाशील में रहता है, पर गाढ़ नींद में क्रियाशील रहते होता है। उसमें क्रियाशीलता का संबंध विच्छेद नहीं होता, क्रियाशीलता सुषुप्ति में क्या होता है, अविद्या में लीन हो जाती है। आपके साथ क्रियाशीलता नहीं रहती तो आप कहते हैं कि मैं सोया, ऐसा सुख से सोया, कुछ भी याद नहीं था, कुछ भी याद नहीं था। तो आप थे, आपका भाव है आप थे, यानी भी मैं भी नहीं था ऐसा नहीं कहते। ऐसी अवस्था थी कि मैं भी नहीं था ऐसा नहीं कहते, कुछ भी पता नहीं था, कुछ भी पता नहीं का पता था, कुछ भी पता नहीं का पता था, ठीक है ना। तो कुछ नहीं का पता था, इसमें आपकी सत्ता से दो थी, आपके साथ में दूसरे की असत्ता सत्ता नहीं थी, ऐसा सिद्ध होता है। तो दूसरे की सत्ता के बिना आप रहते हैं, ये एक बहुत मानवीय बात है। आप बिना क्रिया के पदार्थ नहीं आप रहते हैं, पदार्थ क्रिया, ये पदार्थ है, ये क्रिया है, पदार्थ क्रिया के बिना आप रहते हैं, पदार्थ क्रिया के बिना आपका जीवन है। इस बात को दिखाने के लिए सुषुप्ति की तरफ दृष्टि चलनी चाहिए, स्वप्न में और जागृत में क्रिया रहती है, और गाढ़ नींद होती है कई सुषुप्ति, उसमें कोई क्रिया नहीं, कोई पदार्थ नहीं रहता, पदार्थ और क्रिया लीन हो जाती है। उस समय में आपकी सत्ता है। आप कहते हैं मेरे कुछ पता नहीं था, ऐसा सुख से सोया जो कुछ भी पता नहीं था, तो आप थे, आपके सिवाय कोई चीज नहीं थी। अगर ये सुषुप्ति जागृत में हो जाए, अन्याय हो जाएंगे, जागृत में ऐसे हो जाए, चुप शांत, कुछ भी चिंतन न हो, ऐसी अवस्था आपकी हो जाए, उस अवस्था के लिए कई उपाय है। उसमें एक उपाय है नाक से श्वास छोड़ना, दो तीन चार बार छोड़ कर चुप हो जाओ, कोई चिंता नहीं है, अभी देख लो, अभी आप अनुभव कर लो, कोई चिंता नहीं है। और चिंतन आवे तो आंखों से भी है, आप देखो अब गाता है अनुभव है, आंखों भी ऐसे करते थे जो मन माया मन करते हैं, पर थोड़ी देर है, थोड़ी देर, पर ये अनुभव आपको आ जाएगा कि क्रिया के बिना पदार्थ के बिना आप रहते हैं, ये अनुभव हो जाएगा क्रिया के बिना और पदार्थ के बिना आप रहते हैं। ये बोलो होता है नहीं होता है, एक फूंकार है एक आंखों में है, कुछ याद नहीं, कोई बात याद नहीं है, ऐसा होता है नहीं, देखो बोलो, कोई याद नहीं, कुछ याद नहीं, तो संकल्प हो जाएगी, ये आया नहीं, समझ में आया नहीं। आप देखो समझ में आई नहीं बात। इसके बाद संकल्प शुरू होते हैं, तो संकल्प होते हैं वो मन में होते हैं, आप में नहीं होते हैं। मन बुद्धि अंतःकरण इसमें होते हैं, आप में नहीं होते हैं। आप दृष्टा है, दृष्टा देखने वाला, ये भान होता है नहीं, ये अनुभव होता है नहीं होता है, दृश्य में हो रहा है, दृश्य खुद में नहीं हो रहा है। शत्रु और मित्र दो हो तो शत्रु दर्द सही होंगे, शत्रु मिलता है दुख देता है और मित्र बिछड़ता है दुख देता है, कोई भेद नहीं है। मैं शत्रु मित्र में भेद नहीं है, समय शत्रु से मित्र से तथा मान अपमान हो, मान में अपमान में शत्रु मित्र में सब दृष्टि हो तो सब कैसे हो। शत्रु मिलता है दुख देता है, बिछड़ता है तो सुख देता है, मित्र मिलता है तो सुख देता है, बिछड़ता है तो दुख देता है, पर क्या है। आप सब दोनों पर क्या हुआ, ओहे और दुख रायते को मेरे शत्रु मित्र हो, दुख देने में बरोबर दोनों अनुकूलता मारे उसको चाहते है और प्रतिकूलता वो नहीं चाहते, पर दोनों पर क्या है। हमारे मन चाहिए बात होती रहे, मन चाहिए बात नहीं होती दुख होगा, और बेचाई मन में होगी तो बेचाई आवधि दुख होगा, वो मिट जाएगी सुख होगा। मन चाहिए बात में सुख होगा और मिट जाएगी दुख होगा। तो अनुकूलता प्रतिकूलता में फर्क क्या है, समझ आया नहीं। दोनों करके देखो कि मैं एक में सुख दुख, शत्रु उदय संयोग है भी हो गए, मित्र मुते हो शत्रु दर्द सही हो गए। मिलता एक दारुण दुख दे, बिछड़ तो एक प्राण हर दे। रामायण माया मिलता एक दारुण दुख दे, बिछड़ तो एक प्राण हर दे। जलज जोंक जोंक जिम। तो संसार मात्र ऐसा है, इस वास्ते संसार मात्र का संबंध है ये दुखदायी है। इस संबंध से रहित हो जाओ आज आज आज अभी अभी अभी, ये मत समझो पाप है तो उसे संबंध समझो। आप अलग हो, संसार अलग है, आपसे अलग है संसार, शरीर आपसे अलग है, शरीर से आप अलग है, दिखता नहीं ऐसा, परंतु बात ऐसी है। हम शरीर से अलग हो जाते हैं तब के मर गए, मर गया कहते हैं। तो जैसे आज पंडाल बैठे हैं, मंडल पंडाल से निकल जाते हैं तो अलग हो जाते हैं, तो अभी भी अलग है, अभी पंडाल में छिपकी हुई नहीं है, अभी भी छिपकी हो रही है पदार्थ अलग है। ऐसे शरीर से एक दिन अलग होंगे तो अब भी अलग है, अभी शरीर से छिपकी हो रही है, बिल्कुल अलग है। अलग होना नई बात नहीं है, अब पहले से अलग है, तो पहले से ही अपने को अलग समझे, इसका अनुभव करे, अलग अलग करते ही आप पाप नहीं रहेंगे, फल सुख खत्म अलग होते ही अलग होते। हम पाप पुण्य से सुख दुख से संसर्ग है, दुख और सुख आते हैं जाते हैं आते जाते हैं, आप आते जाते नहीं हो, आप हरदम रहते हो। सुख आता है जाता है, दुख आता है जाता है, तो आता है जाता है आप उसके साथ नहीं हो, आप साथ हो तो आप जाते थे आते थे हो, तो ये जाता आता है इनके साथ नहीं हो, तो सुख के साथ भी आप नहीं हो, दुख के साथ आप नहीं हो। सब दुख का सुख है स्वस्थ, जहां सुख दुख में समान हुए फिर स्वर्ग स्थित हुए, अपने आप में स्थिति है। सम दुख का सुख स्वस्थ, स्वयं स्थित होने की पहचान तो सुख दुख में सम रहोगा, मुक्ति हो जाएगी, कल्याण हो जाएगा। सुख आया सुख भी ठहरेगा नहीं, दुख भी ठहरेगा नहीं, सुख भी ठहरता नहीं है, दुख भी ठहरता नहीं है। अगर आप चाहते नहीं आप रहते हो, सुख में भी आप रहते हो दुख में भी आप रहते हो, आप तो रहते हो और सुख दुख जाते हैं, तो उसे सुख दुख ही आप होते। ये आनंद रहने वाली चीज है, रहने वाली चीज नहीं है, आप रहने वाले हो, आप आनंद रहने वाले नहीं हो, ये भान होता है नहीं भाई, ये अनुभव होता है नहीं, आप अलग हो, सुख दुख आने जाने वाले हैं, आप आने जाने वाले नहीं हो। आना जान दोनों को जानते हैं, आना को जाने को दोनों को जानता है, वो आने जाने वाला नहीं होता। ये आदमी आया ये आदमी चला गया, तो आया गया इसको जानने वाला ना आया है ना गया है वो है। तो सुख दुख आने जाने को जानते हो आप अलग हो, इस अलगाव का आप अनुभव करो, इसे आदर करो, इसको महत्व दो, मुक्त हो जाओगे, जीवन जीवन मुक्त महात्मा तत्व जीवन मुक्त। हमारे साथ सुख रहता है दुख रहता है, जब सुख दुख आता है तो हमारे साथ कौन रहता है, सुख दुख नहीं रहता, ये तो आता है जाता है आता है जाता है, हम इन दोनों से नहीं रह रहे। सब दुख का सुख है स्वस्थ, स्वस्थ आप परस्त रहते परस्त पदार्थ में, पदार्थ क्रिया पदार्थ क्रिया में रहते, पदार्थ क्रिया में नहीं रहेंगे तो स्वरूप में रहेंगे, अपने स्वरूप में। संत महात्मा होते हैं वो अपने स्वरूप में रहते हैं, वो तत्व के जीवन मुक्त है वो अपने स्वरूप में रहते हैं, उसे सुख दुख नहीं होता। सुख दुख चलते हैं, चलने का विभाग अलग है, आना जाने का विभाग अलग है, एक रूप रहने का विभाग अलग है। सुख दुख आने जाने वाले विभाग में है, रहने वाले विभाग में नहीं है, रहने वाले विभाग एक है, सुख दुख से रहते हो उस विभाग में आप रहो हरदम, उसमें आप रहते हो, आप मानते नहीं हो, केवल सुख में सुखी और दुखी हो जाते हो, सुखी दुखी होना चाहिए। सुखी और दुखी नहीं होने से दुख का प्रभाव होता है, प्रभाव में शांति हो जाती है। सनातन ने पूछा आपका, आपके हम जीवनी लिख लेते हैं, जीवनी आप अपने जीवनी बताओ, कहते दुख का प्रभाव, जीवनी हमारी दुख का प्रभाव, आपका हम परिचय चाहते है, आप परिचय दो अपना। मैं सदा आदमी रहता हूँ, शरीर सदा मौत में रहता है, शरीर सदा ही मौत में रहता है, मैं अब मौत जा नहीं रहता हूँ। परिचय कहते ये प्रोग्राम समाप्त होने पर कहाँ जाओगे, कहते गेंदू क्या होता जो दुर्गाने वाला जिद ठोकर मारेगा, वो ले जाने वाला जहाँ ठोकर मारेगा भाई, गेंदू क्या पता कहाँ जाएगी, वो खिलाड़ी जाने भगवान जाने कहाँ रखेंगे कैसे रखेंगे, ये परिचय बताया पड़ता। अरे गेंद पहले कैसे उधर जाएंगे उधर नहीं जाएंगे, जहाँ ठोकर मारे वही जाएगी, हमें कोई मतलब है, जहाँ रखेंगे जहाँ रखेंगे राम जी वहां रहेंगे दास, अपने निश्चिंत हुए, अपने पंचायत ही नहीं है, हम जगह जाना है उन्हें जाना है ही हमारे, हमारे कहीं नहीं जाना है, कछु लेना न देना मगन रहना, कछु लेना न देना मगन रहना, कछु लेना न देना मगन रहना, बात है अपने क्या मतलब है, क्या लेना है क्या देना है, कहीं जाना है ना आना है, आज जीवन हूं तो आज आज अभी अभी कोई पाप ताप सब खत्म हो जाएगा, इतनी बात नहीं, सब लोग का सुख स्वस्थ स्वस्थ कहते हैं स्वस्थ हो जाओ, स्वस्थ स्वस्थ बीमारी नहीं, स्वस्थ में बीमारी नहीं होती, सब लोग का स्वस्थ सब लोग का सुख सुख आवे दुख आवे, अलग है दिन रात्रि बात, दिन रात अलग है, दिन आ जाए कोई रात आ जाए कोई दिन आ जाए कोई आता जाता रहे देर, क्या इसमें राजी क्या नगर है, ये तो आ जाए हमारे घर हमारे जानवर नहीं है, हम तो जाने वाले रहने वाले रहने वाले आने जाने वाले, गुणातीत समुच्यते गुणातीत हो आप, गुणातीत है आप, मानते नहीं है गुणातीत है है। लोग ये मानते हैं मुक्ति कोई होगी और होगी नहीं, मुक्ति तो है, आप उसमें स्थित नहीं रहते, आप गुणातीत है खुद, केवल उसमें स्थित हो जाए, सम दुख सुखा समोषा सुखा तुल्य प्रिया प्रिय प्रिय रूपल प्रिय प्रिय आने जाने वाले हैं, आप रहने वाले हो, देखो प्रिय को और अप्रिय को दोनों जानते हो आप, सुख को दुख को दोनों जानते हो, जानते हो नहीं जी, जानते हो तो आप सुखी नहीं हो दुखी नहीं हो, आप जानने वाले हो, केवल इतनी सी बात है, इतनी सी बात है, हम जानते हैं सुख दुख जानते हैं, सुख आता है दुख आता है, दुख होता है। दोनों को जानते हो तो दोनों को जानने वाला तेज होता है, आने को जाने को जानता है, वो आने जाने से रहित होता है। हरदम हरदम मौज में है, मौज में सुख दुख आते जाते आते। आप आने जाने वाले नहीं हो, आप रहने वाले हो, नहीं तो आपको सुख और दुख और दोनों का पता कैसे लगेगा? सुख और दुख दोनों का पता कैसे लगा? आप दोनों में नहीं हो तब आपको पता लगेगा ये सुख है ये दुख है। उसमें मिल जाए तो यही गलती होती है, ना सुख मिलना है ना तो नहीं मिलना है। दुख आ गया चला गया, सुख आ गया चला गया, अनुभूत आगे चली गई, अनुभूत आगे चली गई। आप रहते हो इसको जीवन मुक्त कहते हैं, इसका नाम तत्व क्या है? जीवन मुक्त है। जीवन मुक्त आनंद में रहो, आनंद एक आनंद, सुख और दुख और आनंद हो जी हो, सुख और दुख है, सुख है जोड़े में दुख है जोड़े में सुख है, आनंद में नहीं है, आनंद में आनंद में दो दो नहीं है, आनंद एक है, सुख और दुख जोड़े वाला है, आनंद है दोनों रहित है, परमात्मा चित में आनंद है। तब विद्या दुख संयोग वियोग वियोग समिता, दुख के संयोग का ही वियोग है, वह दुख का स्पर्श ही नहीं होता, इसको मुक्ति कहते हैं, इसका नाम मुक्ति है। आप वैसे हो, आप सुखी दुखी हो जाते हो, सुखी दुख होना नहीं चाहिए। ये तो आने जाने वाले हैं, आप तो हरदम रहते हो, ये अनुभव है जी, सबका अनुभव, सबका अनुभव है। यह सुख आता है कभी दुख आता है, कभी सुख आता है कभी दुख आता है, और आप रहते हो, ये किसका अनुभव नहीं है, सबका अनुभव है। सुख दुख में मिल जाते हो, ये गलती होती है, मिलो मत, मिलो मत, न मिलना ही मुक्ति है, अरे मिल जाना बंधन है, न सुख बंधन। अनुकूलता प्रतिकूलता आती जाती, अनुकूलता आती जाती है, प्रतिकूलता आती जाती है, आप रहते हो, आप रहते हो, इसको मुक्ति होता आप में कोई संबंध नहीं है। संबंध में तो सुख ही रहेगा तो दुख रहेगा, अनुकूलता रहती है तो प्रतिकूलता रहती है, न अनुकूलता रहती है न प्रतिकूलता रहती है, तो आप दोनों से रहित हुए क्या? सुख के साथ में आप नहीं, दुख के साथ आप नहीं, आते जाते हैं, तो आते जाते क्यों लेता है? दुखी मत हो, सुखी मत हो, एक ख्याल तो ही रखना है, सुखदायी बैठे में सुखी मत हो, दुखदायी बैठे में दुख मत हो, बस बस जीवन मुक्त हो गए, दुख क्यों हो? ये तो आने जाने वाले है, रहने वाले है नहीं, हम रहने वाले हैं, हम आने जाने वाले नहीं है, हम रहने वाले हैं। बालकपन से आप रहते उठे रहते, आप रहने का अनुभव है, सुख दुख जाने का अनुभव है, जाने का अनुभव है और रहने का अनुभव है, अनुभव है श्राप। अब अनुभव का आदर करना आम ही बात है, अनुभव का आदर करना प्रत्यक्ष बात देखती है कि सुख आता है दुख आता है, दुख आता है दुख आता है, दुख जाता है सुख ही जाता है, ऐसे होता नहीं। फिर आप जाते आते हो ही नहीं, आप जाते सीधी सर बात है, आने जाने के साथ समझ नहीं पाया, सुख आ गया चला गया, सूर्य उदय होता है अस्त होता है, आप जानते हो, देखो रात आती है दिन, रात आती है दिन, रात को आप जानते हो। आप न रात हो न दिन हो, आप उछाड़ने वाले हो, आप अलग वाले हो। इनमें सुखी दुखी हो जाते हो, ये मिल जाते हो, मिलना मानते हो, मौज रहेगी, आनंद रहेगा। अब धन आ गया चला गया तो आप जानते हो धन का आना जाना, जानते हो ये आने जाने वाली है, ये रहने वाली चीज है ही नहीं, रहने वाली नहीं है। उसको रहना चाहते हैं, उनको रहना चाहते हैं, वो रहती है ही नहीं, स्वभाव ही नहीं है, रहना स्वभाव नहीं है, आना जाना। आगवा पाए नो अनित्य स्थान से तीक्ष आने जाने वाले इनको सह लो, आप ऐसे नहीं होंगे मौज में, हरदम मौज में, आनंद शुरू बदलने वाले, आनंद बदलने वाले, सम दुख सुख स्वस्थ, सम दुख सुख कांचन, तुल्य प्रिय प्रियो धीरज, तुल्य अपमान कर दिया, मान में अपमान में सम रहो, सुख में दुख में सम रहो, लोग पोता पत्थर सोना समय है दोनों तो पत्थर है, सोना है तुझे प्रिय प्रिय प्रिय है, वह प्रिय है, अनुकूलता प्रतिकूलता ही सम है, सम खास लक्षण है, सब लक्षणों में मुख्य समता है, समता है सब में। धन आवे तो सुख सही, धन जा तो सही, मित्र आया तो गया तो अपने। एक बात तो समझ लो कि आने जाने वाले के साथ आप मिलो मत ना, क्यों रीति बात है, आने जाने वाले से मित्र मिलो मत, ये आने जाने वाले हैं, रहने वाले नहीं है, सुख दुख अनुभूता प्रतिकूलता आने जाने वाली है, रहने वाली नहीं है। आप दोनों में रहते हो, पर दोनों में रहते हो सुख साथ हो जाते हो, सुख दुखी सुखी हो दुखी हो जाते हो, ये अज्ञान है, पता लग गया नहीं अब अज्ञान का। मुक्ति साफ सोरी है, सत्य सिद्ध है, मुक्ति है, होगी नहीं, होने वाली चीज नाशवान होती है, जो होती है वो मिट जाती है, पैदा होती है नष्ट हो जाती है, क्रिया पैदा होती है नष्ट हो जाती है, पदार्थ पैदा होता है नष्ट हो जाता है वो रहता है जो जो रहता है, तो आप रहते हैं। अब इसमें आप बने रहे हैं, बस इतनी बात है, एकदम आने जाने की चीज है। बोलो आगमा पाए रो अनित्यास्ताक्षो अनुकूलता पैसा लो, अनुकूलता में राजी होगा तो अनुकूलता सही नहीं गई, प्रतिकूलता में नाराज हो गया प्रतिकूलता सही नहीं गई, उन्हें भीतर मिल गए साथ में, तभी सुख दुख हुए, सुख नहीं दुख नहीं हो, इतनी सी बात है, पक्का विचार कर दो ठीक हो जाए। तेज सर्गो ये शाम साम्य स्थितम बना, ये शाम बना साम्य स्थितम, जिसका मन जिस पुरुषों का मन साम्य अवस्था में स्थित हो गया ते यही जीता, वो संसार को जीत गए, सुखी दुख हो गए हार गए, सुख दुख हार गए, सर्वो येषां साम्ये स्थितं मनः येषां मनः साम्ये स्थितं तैरिहैव सर्गजित। ये जीव तो संसार जीती है, संसार मात्र ये और विजय हो गई, आप सब से हो गए। इतनी सी बात है, सुख में सुख है, दुख में दुख नहीं हुआ। ये बदलते हैं, आते तो रहते बदलते रहते हैं, बदलने वाला बदल तो बनता। हमें मौज बन रहे हैं, सुख में मौज बन, दुख में बस मौज। हमारे ना सुख है ना दुख है, परमात्मा स्थिति है। सम दुख का सुख है, स्वस्थ है, संतोष है, सुखान संधा तुल्य प्रिया प्रियो धीर तुल्य धातु संस्थित मान अपमान यो तुल्य तुल्य मित्राय पक्ष यो सर्वान परित्यागी गुणातीत है सउच्चते गुणातीत है सउच्चते गुणातीत है वो गुणातीत आपकी व्यवस्था है। आपके और सुख दुख होते रहते हो, इस बात में उसका अनुभव नहीं होता है। सुख दुख मत हो, अनुभव हो जाएगा। एक बात है भाई, अब मन तो एक बात आई मन में, अब कीर्तन करते हैं भगवान नाम का कीर्तन। कीर्तन में एक शांति है, कोई जावे नहीं। अभी देखो 13 मिनट है, 15 मिनट है, आधा है, 14 हो गया। हिम्मत करके सब अगर सुबह 30 मिनट तक हम रहते हैं तो 14 मिनट तो आ गए, 16 मिनट है। हमारे प्रेम से भैया मन लगा के मन लगा के मन से आप गाने बजाने वाले मन लगा के गए तो आप लोग भी मन लगाओ। एक कीर्तन करो, कीर्तन भगवान के नाम और कीर्तन करो, वह सब में उसका आप राजी हुई आ जाएगा।